data. Két kap meg össze. Yeah. Meg kell, hogy halsz neked a szüleid. Fel kell hangosítani. Elviszem a piszkot. Visszahozom ezt a piszkot, jó? Ale, nevej. Thank you. Ja. Vad säger du? Ja. Vad var det? Inte var det? Nej, måste han. Vad säger du? Nej, han är inte släggen. Så jag försöker att jag kan göra det. Nej, vi ses på den här ischen. Te vissza dumálnak, elég volt az. Megvette, neki kell, akkor kell. Neked kankád van, nincs, akkor meg nem lesz is. Akkor nem rendben. Így igaz. De már befulladott az egyik, amikor beértünk. Visszajöttek, az egyik kapott levegőt. Jól még. Ez nagy jumbo zsákba. Abba a zsák, hogy is jelent. És abba befulladik, nem kap levegőt az osztalában. Nagyon rossz volt. Amit megkutszol, de valami, azt nem a gödörre van, a picokét, azt nem hoztam, azt is oda. Nem is a picok, és mi az a pápotát, azt a picok tisztem el, eléggé már elszaradt. Más dolgaim is vannak itt. Én nem tudom, mi azt mondani, hogy kezelnem már a ferikéjéket. Leálltam, sírót befestem olyan 2011, és aztán húzódott az idő csak. Általánosan nincs meg, 1800-ba kerül a koncentrát, amit esznek. Nem mindegy, éket, hogy megvettem a koncentrát, hát ügyetlen. 1800-1900. És az is. Nem eszek többi húst. Nekem más privát dolgaim történtek megint csak. Mert nem érdekel. Én más fogok tenni, amit még egyszer meglássátok még. Fogadjál le, ami bajd vannak. Amúgy nem azt kell elintézni. Nem pedig ezek a hülyeségvékkel. Még vissza fejlődött még, hogy mit gondoltok ki magatok. Mit gondoltok ki, nem jöttetek? Mit parancsolsz rá megint csak? Nem veszünk, nem. Melyek a vakra?